Radio 1. Koen Verbraak. De eerste volle koersweek van de Tour de France van dit jaar zit er alweer op. En honderdduizenden wielerliefhebbers genieten weer volop van de 3 weken durende Leidensweg die de renners ook dit jaar weer moeten afleggen. Maar hoe fijn is het eigenlijk om zelf op die fiets te zitten? Wat is de magie van afzien op 2 wielen? Daar gaan we vandaag over praten in de publieke tribune met oud-wielrenners Gert Jacobs en Henk Lubberding. Maar eerst het nieuws van 6 uur, gelezen door Lieselot Thomas. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes heeft in het geheim gelobbyd voor de Amerikaanse taxidienst Uber. De Europese Commissie had haar verboden om een functie aan te nemen bij het bedrijf. Oud-eurocommissarissen moeten een zogenoemde afkoelperiode aanhouden om belangenverstrengeling te voorkomen. Onderzoeksjournalisten wereldwijd bestudeerden meer dan 100.000 interne documenten van Uber. Ook journalisten van Trouw en het Financiële Dagblad kregen deze Uber-files in handen. En daaruit blijkt dat Nelly Kroes in 2015 en 2016 lobbyde voor Uber. Ze belde met topambtenaren en premier Rutte om voor Uber invloed uit te oefenen op de taxiwetgeving. De PvdA in de Eerste Kamer stemt volkomende week toch voor het omstreden handelsverdrag CETA met Canada. De partij had bezwaren, maar is toch bijgedraaid. Senator Kolen zegt in de Volkskrant dat het verdrag goed is voor de internationale handel en het behalen van klimaatdoelen. Met de PvdA erbij is er waarschijnlijk een meerderheid in de Eerste Kamer voor het CETA-verdrag. De politie heeft meerdere boetes uitgedeeld aan mensen die gisteravond de A37 blokkeerden, meldt RTV Drenthe. Actievoerders reden vanaf Zwarte Meer langzaam richting Hogeveen en zetten hun voertuigen stil bij knooppunt Holsloot. Aan het protest deden alleen personenauto's mee. Welke organisatie erachter zit is niet bekend. Veel wagens reden met een omgekeerde Nederlandse vlag. Hoeveel boetes zijn gegeven kon de politie niet zeggen, wel dat het om bekeuringen van enkele honderden euro's gaat. In Japan behoudt de coalitie zoals verwacht een meerderheid in het hogerhuis. Volgens de exit polls krijgen de regeringspartijen, met daarin de LDP van oud-premier Abe, zeker 69 van de in totaal 125 zetels. Het is voor het eerst dat de coalitie zoveel zetels behaalt. Abe werd vrijdag neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Analisten hadden al verwacht dat de LDP uit sympathie voor de oud-premier veel stemmen zou binnenhalen. De officiële uitslag wordt morgen verwacht. Een van de mannen die gisteravond gewond raakte bij de schietpartij in de Groningse binnenstad is overleden. Het is een man van 50 uit Leeuwarden. 2 anderen raakten gewond. 1 van hen ligt in het ziekenhuis. Op sociale media gaan beelden rond waarop te zien is hoe een man wordt aangevallen door meerdere mensen. Er worden ook bierflesjes naar hem gegooid. Uiteindelijk schiet de man meerdere keren op de belagers. De schutter, een man van 24 uit Groningen, is aangehouden. De politie roept op om de beelden van de schietpartij niet meer te delen. De 9e etappe van de Tour de France is gewonnen door Bob Jungels. De Luxemburger was in de Alpenrit de beste van een kopgroep van 21 man en kwam solo over de finish. De Spanjaard Castroviejo werd 2e, zijn landgenoot Verona 3e. Tadej Pogacar behoudt de gele leiderstrui. Het weer, vanavond opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen begint bewolkt, later meer zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Ja, we gaan direct naar Wimbledon, naar Marcella Mesker. Ja, want het is razendspannend. We zitten aan het eind van de 4e set. Het wordt een tiebreak. We weten, Novak Djokovic leidt met 2 sets tegen 1. Tegen die Australiër Nick Kyrgios. Die hele talentvolle, verschrikkelijk goede tennisser. Maar ook af en toe een draak van de man op het centercourt die zich misdraagt. Maar het tennis in de 4e set is heel goed. We hebben geen breaks, geen breakpoints gehad. We zien wel af en toe ook een nerveuze Djokovic. Want het betekent zoveel voor hem om die 21ste Grand Slam titel te halen. Maar wat gaat het worden? Het is een tiebreak. Wie het eerst bij de 7 punten is, heeft de set gewonnen. Als Djokovic dat is, heeft hij zijn 7e Wimbledon titel. Wordt het Kyrgios? Ja, dan gaan we gewoon nog door naar een 5e set. Ster. Dankzij Veenstra vakmensen woont u comfortabel en duurzaam. Veenstra, voor warmte, ventilatie, airco, zonne-energie en beveiliging. Want thuis, daar draait het om. Uitdagende en succesvolle projecten. Wil jij dat ook als projectmanager? En wil je het vak en jezelf verder ontwikkelen? Wij zoeken projectmanagers die kunnen, willen en durven. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD.

Ja, want het is reuze spannend. Het is tiebreak geworden in die vierde set. Novak Djokovic leidt dus 2-1. En het is de laatste kans voor de Australiër Nick Kyrgios. Het is 5-1 voor Djokovic in deze tiebreak. Hij heeft nog 2 punten nodig. En hier een extreem lange rally. Geen van tweeën durft iets te ondernemen. Tempo te versnellen of naar het net te gaan. En het wordt 6-1, want een balletje achter de baseline valt in het nadeel uit voor Nick Kyrgios. 6-1 voor Novak Djokovic. Hij heeft 5 matchpoints. En zo hoeft het voor hem niet eens spannend te worden. En ik zag toch spanning, hoor, die laatste paar games bij Novak Djokovic. Want het is zo belangrijk voor hem om die 21ste Grand Slam te halen. En hij heeft zoveel tegenslag gehad. Hier is het matchpoint. 6-1 voor Djokovic. Maar Kyrgios serveert goed. En hier werkt hij het eerste matchpoint weg. Met een forehand inside-out, een hele goede service. Maar ja, iedere bal komt terug, hè, bij Djokovic. Het is een levende muur. Wat heeft hij goed gespeeld? Wat hebben ze beide goed gespeeld? Eigenlijk een heerlijke wedstrijd. Alleen Kyrgios, ja, in die derde set heeft hij zich natuurlijk vreselijk misdragen. En dat kost hem uiteindelijk, denk ik, de titel, de wedstrijd. Maar goed, dit werkt hij dan ook nog even weg, dat tweede matchpoint. Met een ace naar buiten op de juicekant. En van 6-1 wordt het 6-3. En dan is het moment aangekomen dat Novak Djokovic zelf kan serveren. En dat is natuurlijk een groot voordeel. Hij heeft nog 3 matchpoints. Zijn box staat op. Ik zag zo even zijn fysiotherapeut. Die sloeg een kruisje. Want de duimen worden gedraaid. Ze hopen zo erg dat Novak Djokovic, hun man, dit toernooi wint. Het zou voor de 7e keer zijn. Een 7e Wimbledon-titel. Komt hij op gelijke hoogte met Pete Sampras. Het zou wat zijn. Federer heeft nog 8 Wimbledon-titels. Dus die staat op het record van 8 titels. Hier komt het matchpoint. 6-3 dus in de tijd. Tiebreak voor Djokovic. Rally aan de gang. De voorhand van Djokovic. De voorhand van Kyrgios. Gaat die uit? Nee, die gaat naar binnen. Die is ook binnen. Daar komt Djokovic. Gaat naar het net. Naar de backhand. En die bal is in het net. Het is afgelopen. Het is over en uit. Een hele diepe zucht van Novak Djokovic. Want het was moeilijk voor hem. Die laatste 2-3 games. Hij voelde de spanning. Hij voelde de druk. Want hij weet, ik mag straks niet naar New York. Want ik ben niet gevaccineerd. Ik kan daar geen titel halen. En Nadal kan dan weer afstand van mij nemen. Hij moest deze wedstrijd winnen. Hij haalt het ook. Hij wint zijn 21ste Grand Slam. Ja, ongelooflijk. Wat een topspeler is dit toch. Maar hij had het moeilijk tegen een hele goede Nick Kyrgios. Die zichzelf eigenlijk uit de wedstrijd heeft gespeeld in die derde set. Maar hij neemt nog weer een hapje gras. Ja, dat is altijd traditie bij Novak Djokovic. Lang uit nu. En hij viert even met zijn team en met zijn vrouw het succes op Wimbledon. Het is zijn 7e titel. Een prachtig gevecht. Een hele mooie wedstrijd. Een 4-sets overwinning van Novak Djokovic tegen de Australiër Nick Kyrgios. Gert Jacobs, jij knapte op de fiets altijd het vuile werk op voor grote namen als Hennie Kuiper, Joop Zoetemelk, Jean-Paul van Poppel, Erik Breukink. Droomde je er ook wel eens van dat zij een keertje voor jou het vuile werk opknapte? Nee, dat heb ik. Nee, dat heb ik nooit. Dat klinkt misschien heel gek. Maar intrinsiek. Ik heb altijd gewerkt als dienende wielrenner. En ik voelde mij daar ontzettend prettig bij. Dat was mijn rol. Dat was mijn taak. Ik heb daar heel veel lol aan beleefd. En het meest mooie vond ik dat ik er ook altijd voor ben gewaardeerd en gerespecteerd. Ja. En op die manier kon ik het jarenlang volhouden. We gaan het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Lozère, 26 juni 1977. Warm, bewolkt weer. Ik pak mijn spullen uit mijn auto en zet mijn fiets in elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet wielrenners. De leegheid van die levens schokt me. Dat is onmiskenbaar de eerste zin uit de klassieker De Renner van Tim Krabbe uit 1978. En Gerry Kneteman zei ooit dat De Renner een boek was geschreven door iemand die het gevoeld had, die het had meegemaakt. Maar dan is de vraag, wat is dat het dan? Is dat het afzien tijdens de rit? Is dat het uitzicht aan de top? Zijn dat de verzuurde benen na afloop? Waarom is juist die leidersweg misschien wel de essentie van wielrennen? Daar gaan we in de publieke tribune vanavond over praten. Met de oud-wielrenners Gert Jacobs, u hoorde hem net al even, en met Henk Lubberding. Heren, welkom. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja. Henk, blijft die juli maand toch altijd een bijzondere maand voor jou als oud-renner? Ja, voor mij wel. Ja? Voor mij was... toen ik mijn eerste contract tekende, moest in het contract dat ik de Tour wou rijden. Ja, sloeg natuurlijk nergens op, maar goed. En Post zei, ja, maar daar wil ik je ook voor hebben in de ploeg. Ik denk, ja, dat zal wel, maar zet het er toch maar in. Ja. Dus zo belangrijk was voor mij de Tour al, het eerste jaar al. En nu je al heel lang niet meer fietst, is het nog steeds een bijzondere periode? Ja. Jeuken je benen soms nog? Nee, dat niet. Nee? Nee, maar ik doe al jaren radiotour. Maar buiten dat, ik kijk nog heel veel... Ik volg eigenlijk alle ritten, maar ik ga er niet de hele dag voor zitten. Wanneer het mij begint te boeien... Nou, die ervaring heb ik denk ik wel wanneer het nodig is dat ik ervoor ga zitten. Dan ga ik ervoor zitten. Ja. En dan geniet ik, ja. Kijk jij wel de hele dag, Gert? Ja, ik kijk... ik mis er geen minuut van. Want nee. Ja, tegenwoordig is het vanaf de start alles is live. Ja, en met heel mijn hart en ziel volg ik de Tour de France. En vind ik het fantastisch om naar te kijken. En wil ik er ook helemaal geen minuut van missen. Maar daarna kijken is natuurlijk iets totaal anders dan om rijden. Ja, dat was vroeger natuurlijk mijn droom. Het rijden van zo'n Tour de France. Ja. Ja, ik ben blij dat ik het nu niet meer hoef. Maar dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Kijk, Tour de France vertelt vele verhalen. Je kan er volgen op de radio. Ja, dan begint mijn bloed sneller te stromen als de Tour de France. Als dat begint. Ja, en de vroeger in de rondrijden. Ja, dat was voor mij eigenlijk het ultieme wielergenot. Ja. Henk? Weet jij nog hoe oud je was toen je voor het eerst op een racefiets zat? Ja, ik was 11. Ja? Dus net voor mijn 11e verjaardag had ik een dikke bandenwedstrijd bij ons in het dorp gereden. Een dikke bandenwedstrijd? Ja, dat noemden ze zo. Dan mocht je met de gewone fiets een wedstrijdje vooraf rijden voor de grote mannen. Dat waren dan de amateurs. En bij ons op het dorp, ik woon in het dorpje Voorst, tussen Zutphen, Deventer en Apeldoorn. Daar woonde een goede wielrenner, Gert Bongers. En die had... twee broertjes. De een zat bij mij in de klas en de ander zat in de klas lager, op de lagere school. Ja, en ik vond dat toch wel iets hebben, dat wielertenuutje. Vond ik toch wel iets bijzonders ten opzichte van een voetbaltenu. Ja, gewoon waar je in rondliep, zeg maar. Ja, mooie witte sokjes, zwarte schoenen, strakke kleding. En een voetbal, ja, dat was een wijd broekje en weet ik wat. En ik zat al op gymnastiek. En ik had die dikke bandenwedstrijd meegereden. En dan reed ook drie jongens met een racefiets. Misschien ook wel vier, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, die drie die kon ik niet bijhouden. Maar ik was wel nummer vier. En toen kwam ik thuis en toen zei ik... ik wil met mijn verjaardag graag een racefiets. Wat zeiden je ouders? Ja, maar jongen, jij wilt toch ook al voetbal? En dat is allemaal allebei in het weekend. Hoe ga je dat doen? Dus je zult toch moeten kiezen. Ik zei, nee, ik weet het zeker. En zij waren ook helemaal geen fan, hè, van wielrennen? Nee, ze hadden helemaal niks met fietsen. Ze vonden het toch aan asociale sport? Ja, daar kan ik me nog herinneren dat ze dat zeiden. En waarom? Het was eigenlijk een... hoe noem je dat? Een beetje onder hun niveau misschien? Of? Ja, dat denk ik wel. Ja? Want ik schaatste in die ook al heel jong... Ik was denk ik 13, 14 ging ik op schaats trainen. Daar hebben ze me zo in gepoest in dat schaatsen. Vonden ze veel eerlijker en dit en dat. Ja. Ik zei, ja mama, je bent alleen een beetje nerveus voor de start met dat schaatsen. En met fietsen, ja dat spelletje, de tactiek. En ja, dat boeide me veel meer. En wanneer ik startte, dan stond ik achteraan en ik reed op mijn manier naar voren. Maar die fiets kreeg je dus toch, ondanks de bezwaren? Ja. Ja, maar ik dacht heel simpel zo, ja, dat voetballen... dat deed het halve dorp bij ons, bij de buurjongen in het weiland. We kwamen het halve dorp voetballen. Dus ik denk, dat mis ik niet. En de andere sporten vond ik ook geweldig leuk om te doen. Maar het wedstrijdje was in het weekend. Dus ja, dan denk ik, ja, toch maar dat fietsen. Ja. En mijn vader, die kocht een prachtig mooie tweedehands fiets... van een ex-schaatser, klein mannetje. Ja. Een mooie rie met groen voorvorkje. Ja, ik zie dat ding nog zo voor me. Ja, ik zie ook aan je dat je hem weer ziet, hè? Ja, geweldig. Ja. Ja, Hoe ging dat bij jou, Gert? Hoe oud was jij toen je voor het eerst echt op een racefiets zat? Volgens mij was ik nog geen 8 jaar. En mijn vader had gewoon... het was gewoon een fiets. Daar had hij de spatborden van afgedraaid. Daar had hij een racefiets opgezet. En daarvan zei hij, als jij graag wil fietsen... hier reed je racefiets, veel succes. Ja. En ik vond de fietsen zo leuk. Dus even daarna kwam een echte racefiets. En ben ik gaan wielrennen en wedstrijdjes fietsen. En toen was je hoe oud? Toen was ik 8 jaar. Ja, ja, maar je zegt daarna ging ik wedstrijden fietsen. Dat is toch niet op je 8 al? Ja, het jeugdwielrennen, dat begint bij de categorie 8-jarigen. En daar ben ik begonnen. In het begin kon ik er echt niks van. Want bij de 8-jarigen moest je 5 rondjes fietsen in de wedstrijd. En van die 5 rondjes werd Gert Jacobs ingedubbeld. Maar dat interesseerde mij niks. Want jij was niet goed in bochten, toch? Dat klopt. Ik reed vierkant door de bocht. En later in mijn carrière was ik een van de betere door de bocht. Want mijn vader, ik kom uit een judo-familie. En die zei tegen mijn moeder, die heet Harmke, die zei: Harmke, die jong kan helemaal niet door de bocht. Dus daar moeten we wat aan doen. Dus die had bij een school op een parkeerplaats, en 's avonds was daar niemand, een rondje uitgezet met allemaal linkse en rechtse bochten. Oh ja. En hij zei van, dan knal hier maar zo hard mogelijk doorheen. En op die manier leerde ik een fantastische bochtentechniek. Ja. Had jij helden toen je een opgroeiende jongen was als wielrenner? Nou ja, ik ben 58. Hier zit een held naast mij. In de Tour de France ben ik daarmee opgegroeid. Hè? Met Lubberding. Met Henk Lubberding, met Jan Raas, met Gerrie Kneteman, met Joop Zoetemelk. En dan hoorde ik het verslag op de radio. Ja, man, daar krijg ik toch nog kippenvel van als ik dat zie in de Tour van 1980. Toen was ik waar Joop Zoetemelk de Tour de France wint. Ja, daar was ik 15, 16 jaar. Ja, jongen, dan die euforie, als je dat meemaakt. En het allermooiste daarvan is dat je wielerhelden, ik kom uit Emmen. En in Emmen had je een criterium, de Gouden Pijl. En daar kwamen die mannen aan, hè. En daar ging ik heen. Ik heb Henk Lubberding zelden zo zien stralen. Nou ja, nee, maar ik herken dat. Ik hoor dat nog van zoveel mensen. Wanneer je wielerliefhebbers tegenkomt, het is in een hotel ergens, of die staan bij jou in de lift. Goh, wat vind ik dat toch geweldig dat ik jou een keer de hand mag schudden. Wat heb ik genoten? En allemaal en dat soort dingen. Wat is dat dan? Want jij symboliseert iets voor die mensen. Maar wat zou dat zijn? Nou ja, wat Gert al zegt, het is natuurlijk niet heel normaal wanneer je in een ploeg zit waar een toerwinnaar in zit met Zoetemelk. Maar daarvoor hadden we met de rallyploeg al zoveel grote wedstrijden gewonnen. Met een Jan Raas, met Kneteman. En Andy Kuiper niet te vergeten. Ja, dat was een lichting. Dat was uniek. Ja. Dus je vroeg net aan Gert, had jij een voorbeeld? Ja, in die tijd, dat wielrennen, dat had een voorbeeld. Ja. Iedereen werd aan de radio gekluisterd, aan de televisie. Want jij had die voorbeelden ook? Nou, dat weet ik. Nee, ik kom niet echt uit een sportfamilie. Nee? Nee, mijn vader was organist, dirigent, melkveehouder. Dus hij had zijn handen wel vol aan andere dingen. En mijn moeder die werd door de jaren heen wel wat fanatieker. Die zei wel eens, maar Henk, als je nou eens voor jezelf rijdt, dan kun je toch ook winnen? Ik zei, ja, maar vandaag of morgen gebeurt dat wel een keer. Want ja, dan is de kopman niet goed en krijgt Henk de ruimte. Nou, en dat gebeurde dan ook wel. En zie je nou wel. Dus mijn moeder die werd wel wat fanatieker. Maar bij ons thuis was het allemaal in mijn jonge jaren zeker. Van, hey jongen, hoe is het gegaan? Ze vroegen nooit hoeveel bij geworden. Oh nee? Nee, ik heb een jeugd gehad, geweldig. En daar ben ik altijd nog heel erg dankbaar voor. Want die jongens waar ik mee ben opgegroeid in mijn jonge jaren, er zijn er heel veel van afgehaakt. Alleen maar door de druk die erop gezet werd. Van denk eraan, jongen, we gaan morgen met je mee naar de koers. Dus wel op tijd naar bed. En daar begint het eigenlijk al mee. En bij mij was alles goed. Er waren terdege regels, maar op een latere leeftijd, 17, 18, zeker toen ik 18 was en zelf een auto kon rijden. Mm-hmm. Ja, alsof ik nou ging stappen en ik kwam 's nachts thuis. Ja. 's avonds event, 's morgens event. En dan moest ik mijn vader assisteren met koeien voeren en weet ik wat. Maar ze zijn door de jaren heen wel gaan inzien dat het meer was dan een asociale sport dus. Jawel, maar kijk, als jouw kind thuis komt, als kind. Ja. En het kind is niet gevallen, want ik had een opa en oma thuis. Die vonden dat nog wel eng. Dat je kon vallen. Dat je kon vallen. En dan gebeurde dat maar heel zelden. Maar het was het belangrijkste dat het gezicht, het kind had plezier. Ja. En daarom vroegen ze ook altijd, jongen, hoe is het gegaan? En ook nou 18e was geworden, of ik was hard gewonnen, of 2e. Het maakte allemaal niet uit. Ze zagen dat het kind plezier had. En ik denk dat een van de grote redenen is dat je het heel lang kunt volhouden. Wielrennen was van oudsher een sport voor de arbeidersklasse. Of van de arbeidersklasse eigenlijk. Veel renners kwamen uit arbeidersmilieus, boerenfamilies. Dat is helemaal niet meer zo. Hè? Het is misschien zelfs wel een elitesport geworden. Denk je niet, Gert? Ja, ik denk dat je ook nog wel top wielrenners hebt die uit de arbeidersklasse komen. Het wielrennen is nu wel onbetaalbaar. Als je dat wil gaan doen? Ja, dus mensen die gewoon een normale huishoudportemonnee hebben, en als je die dan, als die kinderen hebben die talent hebben voor het wielrennen, dan denk ik, ja, ga er maar aanstaan. Je moet een fiets kopen. Dan moet je je zoon of je dochter naar al die wedstrijden toe brengen. Ja, ga maar, doe je tank maar vullen. Ja. Alles wat erbij komt kijken. En de wielersport is zo veranderd. Want bij het jeugdwielrennen kijken ze allemaal met een gouden bril naar Mathieu van der Poel, naar Wout van Aert. Dus jonge kinderen, daarvan wordt bij een vereniging ook al gezegd, ja, alleen het wielrennen, dat is niet genoeg. Je moet er ook nog bij gaan veldrijden. Ga er af en toe ook maar mee naar de baan. Mountainbiken moeten die kinderen ook nog doen. Ja, ja, dan moet je in plaats van één fiets, moet je 4 of 5 fietsen kopen. Ja, ja, dat is gewoon een complete. En wil dat ook zeggen dat dat nu ander soort renners zijn dan vroeger in jullie tijd? Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee, nee. Kijk, op een gegeven moment komt er toch. Kinderen willen van alles, vinden alles geweldig. Alleen, het is wat Gert zegt, het moet wel betaald kunnen worden thuis. En de echte, die kunnen ook met iets minder materiaal. Ja. En die gastjes die ik een beetje verwend noem, en moeten het beste van het beste hebben en denken dat het daarin zit, ja, die gaan meestal die laatste stap net niet maken. Dus ja, je ziet al wel de tekenen van bepaalde jeugdrensters of renners. Van ja, die heeft wel aanleg, maar er zit ook mentaliteit in, karakter. En een supersonische fiets maakt dat verschil niet. Nee, maar ik denk ook dat belangrijk is dat je ze daar heel snel van bewust maakt. Mm-hmm. Dat het niet allemaal van het lichtste en het superum hoeft te zijn. Ja. Maar het is wat Gert zegt. Ja, je moet aan andere disciplines ook denken. Dus je hebt meerdere fietsen nodig. Ja, en weet je, maar de echte komt echt wel bovendrijven. Weet je, we kijken nu naar de Tour de France en dan lees ik verhalen. John Vinkegaard heeft gewerkt op een visafslag. Roglic, die heeft in zijn jeugdjaren roltrappen staan te poetsen om maar geld bij elkaar te verdienen om wielrenner te worden. Dus dat is er natuurlijk ook. En is zo'n achtergrond toch doorslaggevend misschien wel? Dat je gewend bent dat je die cadeau krijgt? Ik denk dat heel belangrijk is. Ja? Weet je, ja. Ik denk dat iemand die alles cadeau krijgt, ja, dat gaat nooit, never nooit niet, wordt dat een goede wielrenner. We gaan er zo meteen uitvoerig over verder praten. Maar het is bijna 6:30. We moeten even stoppen voor het nieuws en voor de reclame. En dan spreek ik jullie weer. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromeet. Kijk op euromeet.com. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou, wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromeet. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Geld lenen kost geld. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Ik praat vandaag in de publieke tribune van Human met oud-wielrenners Henk Lubberding en Gert Jacobs over de zin en ook waanzin van wielrennen. Henk, gaan er eigenlijk veel gedachten door je hoofd tijdens die honderden kilometers van zo'n etappe? Denk je aan veel dingen of juist het verstand op nul? Nee, ik was wel, dat was ook wel in mijn nadeel. Ik ben wel echt een denker. Ja. Ik kan heel veel dingen, ja, ben met heel veel dingen altijd bezig in mijn hoofd. Waar dacht je dan aan? Ja. Hoe je de koers gaat winnen, hoe je de koers naar je hand zet, wat er gebeurt, hoe de concurrentie denkt. Ja. Ik voelde me eigenlijk achteraf eigenlijk een fietsende ploegleider. Was altijd in de weer. Maar wel met de koers, niet over nee, thuis. Als je met iets anders bezig bent, dan is het meestal wanneer je niet goed in je vel zit of je moet een teleurstelling verwerken. Ja, dan ga je in de negatieve spiraal waar je eigenlijk niet in moet zitten. Maar dat gebeurt ook wel eens. Dat heb ik in de Tour ook wel meegemaakt. Hoe was dat bij jou, Gert? Waar dacht jij aan als je fietste? Nou, ik had, mijn werk was meestal al heel hard op kopfietsen. Mm-hmm. Had ik wel vaak als meesterknecht, hè? Ja, wel een song van U2 in mijn hoofd of zo, where the streets have no name. Oh ja, dat hoorde je dan in je hoofd? Ja, dat hoorde ik dan wel in mijn hoofd. En ik dacht, iedere keer, weet je, als je op kop fietst, ja, dan had ik wel, je hebt ook van die, soms van die hectometerpaaltjes of eikpunten aan de kant van de weg. En dan denk ik, ja, ik rijd daar naartoe. Maar ik denk, ja, ik heb nog wat jus in de benen. Ik rijd nog een paaltje of ik rijd nog een boom verder. En op die manier, rolde maar, de... Maar dan hoorde je dit in je hoofd, wat wij nu horen. Ja, dat hoorde ik wel in mijn hoofd, ja. En ook qua ritme? Ja, en ook mooie beat. Ja, joh, en dan hangt die helikopter in de lucht en de televisiemotoren die komen ervoor. Dit was de soundtrack van de Tour voor jou? Voor voorrijden, ja. Ja, ja dan kun je wel gas geven, ja. Ja. En waar dacht je aan als je het zwaar had? Ja, dat dacht ik maar aan één ding, de finishaal op tijd. Dus dan had ik ook niet zoveel in mijn hoofd. Want dan was het ritme ook iets anders. Hè. Bergop ging ik niet zo heel hard. En dan had ik eigenlijk maar één doel om de finish op tijd te halen. Ja, maar dat lukte altijd? Ja, dat lukte altijd. Ja. Ik ben nooit zeg maar buiten de tijd aan de finish gekomen. Maar ja, ik kan je wel vertellen, ik had daar wel vreselijk veel moeite mee. Met dank aan Ab Krook ook, hè? Toch? Ja. Ja, die stond dan toch klaar met een bord met tijden erop? Ab Krook, die stond altijd op de voorlaatste beklimming. Ja, die had zo'n krijtbordje. En dan schreef hij op, dan stond er op 20 minuut 24 seconden. Dat was dan de tijd dat ik achter was. En daar had hij er ook onder gezet. Je moet binnen zijn op 38 minuten en 15 seconden. Daar had hij al berekend hoeveel tijd ik mocht verliezen. Dan kreeg ik een cola in de handen gedrukt. En dat duwde mij nog 10 meter. En dan zei hij, denk erom, Jacobs. Ik wil je morgen wel zien bij de start. En dan zei hij nog een keer succes. En dan... En dat werkte? Dat werkte fantastisch voor mij. Ja, daar keek ik altijd wel naar uit. Ja, Gerrie Kneteman heeft wel eens verteld dat hij zichzelf oppepte door te denken aan hoe Theo Komen verslag zou doen van zijn etappeoverwinning. Herken je dat, Hek? Nee. Nee? Nee. Maar die hoorden dan in gedachten komen schetteren van... Nee, daar gaat Gerrie Kneteman. Ik kan me niet herinneren dat ik dat soort ideeën door mijn hoofd gingen. Nee. Nee. Nee. Of muziek waar je aan dacht om je... Nee, eigenlijk niet. Nee. Ging je wel eens dood op die fiets? Ja, dat zal best wel eens... Ja, dat is wel eens gebeurd, maar... Dat moet ik al flink graven. Oververhit was ik een keer in een rit naar... dat was ook zo'n Roubaix-rit. Zo gigantisch warm en benauwd. En toen kwam ik over de finish en toen had ik echt een... toen was ik echt oververhit. Toen hebben ze me een half uur in koud lauwe water gezet. Maar je hebt de finish gehaald? Ik heb de finish wel gehaald, maar ik zie me er nog liggen daar in de stadion in Roubaix. Ja. Echt voor oud vuil. Maar ja, de volgende dag was ik wel weer hersteld. Dus ik heb meer afgezien dat jaar met de salmonella-vergiftiging. Toen heb ik geworsteld, ik denk wel een dag of 3, 4. Was ik samen met Theo de Rooij de Klos bij de Panasonic-ploeg. Maar in het hele peloton waren er geloof ik al 25 die salmonella-vergiftiging hadden opgelopen. Maar dan kun je toch ook niet fietsen? Dan zit je in vertrek. Dan ben je wel heel erg met jezelf bezig. En dan hoop je, Ik hoop niet dat ze gaan demareren. Ik hoop dat het nog even rustig blijft. En ja hoor, er gingen er weer een paar. En dan zie je met al die dode vogeltjes zit je daar van achter te zwemmen, waar Gert zegt, om op tijd binnen te komen. Ja. Nou, maar ja. Daar ben je maar met één ding bezig. Ik moet de finish halen, anders ben ik uit koers. En dat is het verschil tussen de Tour de France en alle andere wedstrijden. Tour de France, dan ga je toch... En daar ben ik wel heel ver gegaan. Toen heb ik ook gezegd, na die Tour, ik ben 2 dagen voor Parijs, of de derde dag, ben ik afgestapt. En toen heb ik ook gezegd, dit gaat me nooit meer gebeuren. Al is Tour de France, zo diep ga ik nooit meer. Zo diep ga ik nog meer, dan stap ik echt af. Voor die Tour ga je dieper dan voor ja, wat dan ook. Ja, toen ben ik echt veel te gek gegaan. Ik heb 2 weken geen criteriums kunnen rijden. Nee. Ik was 2 kilo onder mijn gewicht. Ik verloor bijna ja, misschien 1 kilo in de Tour. En toen ging ik er 3 kilo onder. Ja, fel overbeen. Dat was de zwaarste ja, dat was echt beproefing. de zwaarste. Ik weet niet meer welk jaar of dat was, maar toen heb ik moeten opgeven. En ja. Ik dacht 87, maar. Zou kunnen. Ja. Gert, heb jij geleden? Echt geleden? De fiets? Ja. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, denk ik. Sorry. Je hebt heel vaak etappes dat je echt moet vechten voor de tijdslimiet. Aha. En dan kom je over de finish. Dan word je opgevangen door een verzorger. Maar ja, dan kijk je de wereld zo voor een doedelzak aan. Dan weet je echt niet meer dat je van voren. Dat je van achteren leeft. En als de soigneur die je dan opvangt zegt van waar het hotel is. Maar die moet je dan ook maar even weten te vinden. Dat is dan meestal in een bergetappe niet zo heel ver weg. En de volgende dag moet je weer, hè? Ja, maar dan wist ik niet meer, jongen, waar links of rechts was. Dan zet je op je bedje met je bezweten kleding. Nou, en dan lag ik daar maar wat. Ja. En dat duurde soms wel 1 uur tot 1,5 uur voordat ik mij weer in gang kon trekken om onder de douche te stappen. Nou, en wat jij zegt, ja, dan is nacht slapen. En de volgende dag moet je weer aan de bak. Ja, maar Peter Winnevervat was gezegd, die koppen van de mensen langs de weg werden soms monsters uit schilderijen van Jeroen Bos. Heb je dat? Ja, maar Peter is een geweldige schrijver, ja. Dus hij kan het heel mooi verwoorden. Ja. Ja, het moet. Ja, dat is de jus van Peter. Ja, misschien heeft hij het wel eens op die manier bekeken. Maar nee, ja, met die dingen was ik echt niet bezig. Jullie waren allebei meesterknechten. Mm-hmm. Hoe is dat eigenlijk ontstaan, bijvoorbeeld bij jou, Henk? Want aanvankelijk zag men een kopman in jou. Ja. Nou ja, het begint bij het begin, onderaan de ladder. Dus eerst het eerste jaar als prof, dan doe je werk. En wanneer er dan geconstateerd wordt dat je naast het werk in de finale komt, ja, dan dwing je eigenlijk af binnen de ploeg, Henk, moeten we zoveel mogelijk maar rust laten. Die moet zijn eigen plekje weten te vinden in peloton. En als het nodig is, in de finale hebben we ook mensen nodig. En er zit ook een groep tussen, ja, die haalt de finale niet eens. Dus die moet je eerst opgebruiken. Dat is het wielerspelletje. Nou, het eerste jaar ging dat allemaal voortreffelijk. Tweede jaar viel Henny Kuiper in de Tour. Toen mocht ik voor de witte trui rijden. We hadden ook geen klassementman meer. Ik weet nog goed dat Henny Kuiper er tegen die rotswand aan zat en met zijn hand zo op dat sleutelbeen. En hij zei, Henk, doorrijden. Maar hij zei er nog achteraan, jij bent nu de klassementman. Wegwezen. Oh ja? Ik zei, ja maar. Nee, niks ja maar. Kuiper was gelijk al de ploegleider aan het spelen. Ook een jongen met heel veel verantwoording. Mm-hmm. En dacht van, ja, ho even. Ja, ik lig hier, het is klaar. En en zo heb ik eigenlijk voor die witte trui kunnen rijden. Werd 8e in het eindklassement. Maar dan begint het. Dan word je met druk opgezadeld. En dat doet niet alleen de buitenwereld, dat doe je zelf ook. Dus bij jouw derde Tour werd het anders? Ja, het derde jaar, ik weet nog goed, in het begin, de eerste of derde rit of zo was een bergtijdrit. En ik had geweldige benen de eerste dagen, ook voor de bergtijdrit. En ik rijd van het podium af en je voelt dan, ja, dit is hem niet vandaag. En dan ben je teleurgesteld dat je niet die tijd rijdt die je eigenlijk had kunnen rijden. En dan is er binnen de ploeg, Post was wel zo wijs geweest nadat Kuiper was vertrokken bij ons in de ploeg naar PSO. Om nog 2 renners aan te wijzen die ook voor het klassement konden gaan. En 1 van de 3, daar zou dan voor gefietst worden. Nou, de 1 was een Belg, de ander was een Zwitser. Dus al die Nederlanders bij ons in de ploeg zouden natuurlijk het liefst voor mij rijden. Ook die druk. Ja, dan ga je dus de volgende dag met de oortjes naar beneden achter in de groep zitten. Denk, ah, mijn Tour is naar de kloten. Daar was er helemaal niks naar de kloten. Dus het was juist een veel te grote druk voor jou? Ja, veel te groot. Ja. Maar dat is allemaal achteraf, hè. Op dat moment besef je dat niet. Maar dan zie je echt met je oortjes naar beneden achter in de groep. Toen had Post tegen hem, want het was gelijk bergop. Toen had Post tegen hem moeten zeggen, maar die had toch een beetje een zwak voor me. En liet me maar. En hij had eigenlijk moeten zeggen, hey Henk, nu naar voren. Want wat gebeurde? Paul Wellens, de andere klassementman, die rijdt lek. En toen dacht meneer Hinault, twee rallies weg, ik ga er eens een lek opgeven. Mm-hmm. En toen hebben wij, Paul Wellens en ik, daar samen erachter moeten rijden met een heel peloton wat er nog aan hing. Niemand nam over. Dan lieten ze het erg aan ons over om zo min mogelijk tijd te verliezen. Ja. Nou, en dan kom je in je hotel. En dan staat de hele hotelkamer staat vol met journalisten. En de dag dat je het gehad had. En toen lag ik al ongeveer onder de dekens. Ja. En toen kwam Post nog binnen. En Post die deed er nog een schepje bovenop. Wat zei hij dan? Hoe het in godsnaam mogelijk was dat ik door van achter had gezeten. Ja. Ik denk, ja. Je zegt helemaal niks. En toen lag ik onder het bed, want ik was zo klein. Maar had alles anders kunnen gaan dan? Ja, natuurlijk. Ja, ja maar dat is de kunst als coach of als ploegleider. Om bij jezelf te blijven en te gaan nadenken. Wat gaat er in dat kopje om van die wielrenner? En dan moet je denk ik toch iets voor meer hebben gemaakt. Dat je die tour hebt gereden. Dat je hebt, met die teleurstellingen hebt moeten kunnen dealen. En als die koorts staat heel snel bij jou door heeft. Die gaat jou tot de orde roepen. Hij had jou beter moeten lezen. Ja. Ja. Maar achteraf is het allemaal heel makkelijk. Maar dan had jij een heel andere carrière gehad misschien wel. Nou, nee. Want er kwam had je mijn gezondheid had je een kwam... tour kunnen winnen? Nee, ik had het toen. Tegen Hinault had ik niet kunnen winnen. Nee. Maar goed, dat is ook wielrennen. Je lijf moet ook mee kunnen. Ja. En ik had in mijn jonge jaren, het laatste jaar bij de amateurs, was mijn voorvork gebroken van de fiets. En ik brak mijn onderkaak, bovenkaak, hersenschudding. En daar kreeg ik 5 jaar of 4 jaar later eigenlijk mijn klachten door, mijn gebit. En dat heeft wel een hele impact op mijn carrière gemaakt. Ja. Dus wanneer ik dat niet had gehad en ik had wat beter met die spanningen leren omgaan. Ja, dan was het misschien een andere carrière geweest. Maar ja, dat is het leven. En ja. Ik heb er ook helemaal geen spijt van. Het overkomt je. En je wordt er alleen maar sterker door. Ja. Hoe was dat bij jou, Gert? Want jij was ook meesterknecht. Hè? Was dat iets waar je voor koos? Of zat dat er gewoon niet in dat je kopman zou zijn? Nee, dat ding niet. Kijk, het verschil met Henk is ook... Kijk, Henk, die heeft natuurlijk ook heel veel op kop gereden. Maar Henk won ook nog eens een keer heel veel. Mm-hmm. Henk Lubberding, die wordt gewoon in een Tour de France... rijdt hij gewoon bij de eerste 10. En die wint ritten in de Tour de France. Ik denk het meeste knef van Gert Jacobs... ja, dat zit in mijn genen. Dat deed ik met passie, jongen. Dat is gewoon mijn ziel. Die bestaat daaruit. Ik ben zo opgevoed om gewoon te doen... wat er van mij gevraagd werd. Dus jij bent een dienstbaar karakter? Ja. Ja? En met dat karakter heb ik een hele mooie carrière gehad... met wielrenners die veel etappes hebben gewonnen. En ik voelde mij daar ook gewoon prettig bij. Ja. Op een andere manier had ik ook niet kunnen wielrennen... want ik kon ook helemaal niet met die enorme druk... omgaan wat een Tour de France met zich meebrengt. Wanneer merkte je dat voor het eerst, dat te zwaar was, die druk, voor jou? Nou, in het begin toen ik overkwam, want bij de amateurwielrenners... won ik best wel veel koersen, hebben ze het wel geprobeerd... om ook wedstrijden, waarvan ze zeiden... Gert Jacobs, dit is een koers echt voor jou. Die mannen werken voor jou vandaag. Maar dan werd er wel gelijk bij verteld. Mijn ploegleider was Jan Raas, die zei, ja, als die 8 collega's dat voor jou doen, dan zei Raas er wel gelijk bij... moet je wel winnen, hè? Ja. Ja, en, nou, daar ben ik heel nerveus van. Dus enigszins subtiel, toch maar niet heus. Ja, ja. En ik zeg, nou, laat maar zitten. Ja. Weet je, ik kan veel beter de hele dag mij dienstbaar opstellen. Ja. En er zijn mensen die dat veel beter kunnen dan en, dat ik en dat kan. En deelde je dan voor je gevoel ook in de overwinning genoeg? Kreeg je genoeg egaars, zullen we maar zeggen? Ja, daardoor kon ik het ook zo lang volhouden. Ik heb altijd wel de waardering en respect daarvan teruggehad. Ook van een Jan Raas bijvoorbeeld. Dat was wel een autoritair iemand. En die kon er ook wel opknappen. En die durfde ook wel de waarheid altijd heel duidelijk te zeggen. Maar voor de meeste knechten om zich heen... had hij altijd een schouderklop, zei hij altijd... ik ben trots op jullie, Gert Jacobs, ja. Fantastisch gedaan... Zonder jullie werk had het vandaag niet gelukt. En de grote renners die dankzij jouw werk wonnen... waren die ook royaal in hun delen van hun... dat ze zeiden, het is ook jouw werk, het is ook jouw overwinning. Met Van Poppel heb ik jaren rondgefietst, veel gewonnen. Met Erik Breukink in 1990, toen die derde werd in de Tour de France... Ja, jongen, dat zijn gouden jongens. En die vergeten dat niet om ook de collega's die ervoor hebben gewerkt daarvoor te belonen en te respecteren. Henk, dat is nou nog niks veranderd, hè? Nee. Als ik gisteren Wout van Aert zie, ja. en die dan Nathan van Hooijdonk zo bedankt. Die zegt, jongen, Nathan, zonder jou had ik vandaag never niet kunnen winnen. Dank je wel. Ja, dat is wel dat is zoals cruciaal. Het hoort. Is ja. cruciaal. Als je dat niet doet, als kopman kun je het gewoon vergeten. Ja. Ja, we hadden het net over dat je soms dood kan gaan op de fiets. Hè? Jij was er ook niet vies van om tijdens een zware etappe jezelf op te peppen met een blikje bier, toch? Ja, ik heb gereden met Raas. Je hebt een hele grote coolbox achter in de auto. En wij hadden een paar renners. Solleveld was ook een van Gerrit Solleveld. Joh. Als wij helemaal stront kapot zaten en echt de wereld voor een doedelzak aankeken, ja, dan waren onze benen zo verrot. Maar dan moest je het hier tussen de oortjes wel goed houden. En als je dan een blikje bier opdrinkt, ja, dan was ik hier tussen de oortjes weer helemaal goed. En op die manier kon ik dan toch wel net op tijd de finish halen. En mocht dat eigenlijk? Ja, dat weet ik even. Volgens mij mag dat wel. Je komt ongeschonden door de dopingcontrole. Maar ik denk ook, weet je, als je op de Calibier een biertje neemt, je moet dan naar beneden en de laatste kon naar boven fietsen, is het ook wel uit je lijf, denk ik, hoor. Ja. Moest je er verder veel voor laten op dat ene biertje na? Moest je je erg ontzien in het normale leven? Nou ja, het fietsen. Je kan niet heel je sociale leven. Daar gaat er natuurlijk wel aan. Ja. Geen verjaardagen met familie. Maar je fietste niet het hele jaar, toch? Nou ja, in onze tijd fietste je wel zeker van januari tot en met oktober. Ja. En in die tussentijd van oktober tot december ga je 2 weken met vakantie. Maar dan beginnen de trainingen ook al weer. Ja, fietsen is er heel veel voor doen. Maar de grootste kunst is, wat kun jij er allemaal voor laten? Letten op je voeding. Geen buitensporige zaken doen. Niet iedere weekend op het moment dat je vrij bent met je vrienden. En kon je dat? Ik kon dat tijdens mijn wielercarrière heel erg goed. Daarna was het moeilijker, toch? Daarna werd het een zootje een paar jaar. Want toen ik gestopt was, ik moet inhalen nu even in een paar jaar. Wat vroeger niet mocht. Dan komt het ook niet helemaal goed. Dat is wel interessant, want eerst had je dus die discipline gewoon. Hè? Ja. En toen je stopte met fietsen, was dat weg? Toen ik stopte met fietsen, was dat helemaal, helemaal weg. Ja, waarschijnlijk moest het lijf en mijn geest toch op die manier dat even inhalen. Had je toch het gevoel dat je in een korset had gezeten als renner? Nou nee, ja, dat had ik eigenlijk niet. Want ik vind fietsen, ja, dat geniet ook heel veel vrijheid. Ik vond trainen altijd fantastisch. Nog geen probleem geweest. Je kon ook gewoon, je reist de hele wereld over. Ik heb mij daar altijd heel prettig bij gevoeld. Want je wil ook wel op je top van je kunnen presteren. En dan weet je ook dat je alle zaken die er slecht voor zijn, die moet je wel laten. Dat moet je niet doen. Ja. Ja, en op het moment dat je stopt, dan moet je er ook even een paar jaar van genieten, zeg maar. Moest jij er veel voor laten, Henk? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee? Nee. Jij was wel heel erg bezig met voeding en zo, hè? Ja. Meer dan andere renners. Ja, maar daar werd ik eigenlijk mee opgevoed, hè? Ik was ook niet in de bedoeling om profielrenner te worden. Sterker nog, het overkwam me eigenlijk. Dus ik had agrarische opleiding gedaan, lagere middelbare landbouwschool. En ik zou het bedrijf overnemen van pa. Ja, en dan ben je op een leeftijd, dan gaat het bij de amateurs zo goed. Ja, dan beginnen profploegen aan je te trekken. En kon die boerderij wachten? Ja. En jouw vader? Dat kon wel wachten, mijn vader kon er wel aan. Maar ik heb er voor mijn gevoel niks voor verlaten. Kijk, wanneer ik op de boerderij mijn dingen deed, dan nam ik al een bidon mee, de tractor in. En ik was de hele dag mijn dingen aan het doen. Ik dronk geen koffie, ik dronk geen cola. Ja, ik had het allemaal gelezen, dat was allemaal niet zo gezond. En ik was heel erg met dat soort dingen bezig. En als je koeien goed wil voeren, veel melk eruit wil halen, dan moet je goed kunnen voeren. En mijn vader was dan een heel groot voorbeeld in de praktijk in. En op school leerde ik allerlei formules en berekeningen erop loslaten. Ik weet nog goed dat ik prof werd. En op een gegeven moment, Universiteit Maastricht, die was wel geïnteresseerd in wat wij aten, dronken tijdens en na de etappes in de Tour. Die wou dat allemaal bijhouden. Ik was de enige renner die dat wou. Die anderen vonden het allemaal veel te veel werk. Maar ik dacht, ja, ho, even, als ik dat allemaal zelf moet berekenen, hoeveel koolhydraten, hoeveel eiwitten en vetten dat in bepaalde dingen zitten, poeh, dan ben ik nog wel even werk. Dus, maar je zag bij de koeien hoe het moest eigenlijk. Dus ja, als je als een goede melkboer is de kunst om het maximale uit die koe te halen en geef je hem een half kilo krachtvoer meer, dan wil ik ook dat beetje meer melk hebben. Dus in zekere zin zijn er geen zo koeien, zeg maar. Nou ja, topsport is eigenlijk, begint met voeding. Ja. En dat is de balans. En alles wat je van buitenaf, dus als je de krachtvoer vergelijkt met een multivitamine, dan denk je, ja, alles is vervangbaar. Nee, het beste is dat je het uit de voeding haalt. Dus Henkie ging met een koffer vol, de eerste Tour al, extra. Dus niet één koffer, twee koffers meer. Één koffer vol met voeding naar de Tour. En er zat muesli in, havervlokken, tarwekiemen, maar er moest nog boekweit bij in. En wat vonden die anderen ervan? Ja, allemaal vreemd, want de gasten die toen in die tijd nog wel eens pap meenamen, dat was Kneteman, die nam Bambix mee, Kuiper nam ook wel eens pap, maar die aten dan ook 's ochtends nog rijst met biefstuk. Ja. Ik heb vanaf mijn eerste profwedstrijd geen rijst, ja, wel rijst wel eens een keer. Maar geen biefstuk? Maar nooit geen biefstuk. Waarom niet? Nou, ik zeg, 's avonds moet ik een goed stuk vlees hebben. Maar niet 's ochtends, voor de koers. Nee. En dat merkt je ook, dat zo, nou ja, dat Pors effect had? Pors liet me daarin, alleen omdat ik na behoren schoorde. Maar als je dus niet naar zijn behoren zou scoren, dan werd er gelijk aan je stoelpoorten gezaagd. Ik heb er genoeg om me heen gezien. Die bepaalde dingen deden waar hij niet achter stond. En dat is wel een leuke anekdote. Ik weet nog goed dat er een renner was. Die had s'avonds toch stiekem aardappels gegeten. Hij dacht dat stiekem was. En Pors had dat gezien. En hij werd gelost, want het vertrek was bergop. Maar die jongen was sowieso gelost. Maar Pors zei niks, hij deed het raam open. En hij zegt, jongen, eet nog een paar aardappels. En het raam ging weer dicht. Dat was typisch Pors. Ja, wel even laten voelen. Ja. En heel veel jongens trokken zich dat enorm aan. Maar als je scoorde, naar behoren, dan werd er niet naar je omgekeken. Hoe je trainde, hoe je deed, maakt allemaal niet uit. Dus ook het gevaar van misschien doping. Ja, daar werd allemaal niet om naar gevraagd. Ze liet die allemaal los. En dat kan ook een nadeel zijn. Jij hebt een lange carrière gehad, 15 jaar. Veel langer dan de meeste wielrenners. 16 jaar prof, ja. Ja. Is zoveel van je lijf vergen, zo lang. Dat is ook roofbouw, hè, op je lichaam. Alleen die keer waar ik vertelde in de Tour met die salmonella, toen heb ik roofbouw gepleegd. Maar anders heb ik nooit gevoeld dat ik, zoals Gert dat dan zegt, helemaal naar de kloten. Nee. Altijd mijn verstand erbij. Jij merkt niet vandaag nog restanten van dat afzien. Nee. Ik weet wel dat Raas ooit zei in mijn beginjaren, toch jammer dat jij die boerderij achter de hand hebt. Je had godverdorie meer peper en meer vanijn moeten hebben. Oh ja? Ja. Zonder boerderij was je verder gekomen. Ja, iets te snel tevreden, iets te makkelijk. Ja. En had hij daar gelijk in? Ja, misschien soms wel. Maar dat is ook je karakter, hè? Ja. Maar ik had iets achter de hand. En je ziet ook heel veel jongens die weten, als ze nou zoveel jaar fietsen, weten ze eigenlijk niet meer, wat ga ik nou straks doen? Naar het fietsen. Wat voor Gep waarschijnlijk een zwart gat is geweest. En dan kun je dus ook een beetje van het padje raken. Ja. Dat kan ik me best wel voorstellen. Je hebt jaren iets, vooral hij, iets gemist. Ja, en nu in één keer is de vrijheid. Ja. Maar dat moet je maar Gert vragen. Ja. En, want merk jij er iets van, Gert, dat je roofbouw hebt gepleegd op je lijf? Ja, nou, roofbouw denk ik niet. Omdat een coureur leeft ook heel erg gezond. Doet er alles voor. En is gewoon gezond bezig. Kijk, als ik kijk naar mijn schoolcollega's toen ik 15, 16 of 17, 18 jaar was. Ja, die gingen naar de kroeg ieder weekend. Die zopen in een weekend een kratje bier leeg. Rookten 3 pakjes check op in een weekend. Die hebben dat 15, 20 jaar gedaan. Ja, ik kom nog wat van die mannen tegen. Dan denk ik, nou Jacobs, je ziet er nog aardig goed uit. Je hebt bijna nooit wat gebroken. Nee, dat komt. Ik ben opgegroeid. Ik kom uit een judo-familie. Mm-hmm. En ja, ik ben er ook van overtuigd dat als je als kind aan judo doet en je leert valbreken, dat zeker wielrenners helpt. Om tijdens valpartijen in ieder geval... Ik kom wel met schaapwonden uit de strijd. Maar de niet... goede reflexen hebben. Ja, dat niet de koers hoeft verlaten met een sleutelbeen of... Dat heeft jou voor veel ellende bespaard. Ja, dat weet ik echt wel zeker, Henk. Dat is echt, ja. Zit je morgen weer klaar? Oh nee, morgen is rustdag, hè? Ja, morgen is rustdag. Ja. Maar je gaat alle dagen de Tour volgen? Ja, maar van de week, jongen, kreeg nog mooi de rit naar de Alpe d'Huez. Er komen nog zulke en mooie... En woensdag nog, aan. Ja, dan zit ik klaar. Wie gaat de Tour winnen? Nou, ik denk Pogacar, maar daar blijf ik nog wel even bij. Maar het wordt wel echt wel een strijd. Mensen denken allemaal, hij doet dat wel even. Maar de ploeg is minder sterk als bij Jumbo. En Vingegaard is echt in goede doen. Alleen, het duurt nog 2 weken. Ja. Maar tussendoor ben je ook gewoon buiten bij de boerderij? Jawel, maar dat soort ritten wat Gert zegt... ja, nee, maar dan zit ik bijna ook de hele dag ervoor. Ja. Maar het hangt er ook vanaf of er s'avonds aan mij iets gevraagd gaat worden voor de radio. Kijk, ja, dan moet ik het wel kijken. Maar als er niks in bijzonders is en ik zie dat er een kopgroep weg is... en dat er gewoon tempo gereden wordt erachter... ja, dan ga ik niet op de bank zitten. Nee. Dat heb ik nooit gehad. Ik ben wel een ADHD'tje. Ik vond het heel leuk om met jullie te praten, allebei. Dank je wel, Gert en Henk. Het was mooi. Veel plezier ook nog met de rest van deze tour. En wij spreken elkaar hopelijk weer een keer. Dit was de publieke tribune van Human. De komende weken zijn we er eventjes niet. Natuurlijk vanwege Radio Tour de France. Op zaterdag 30 juli zijn we weer terug met een speciale uitzending... die dan in het teken staat van Humans podcastserie Wat Blijft. Dat is een serie waarin we het spoor terugvolgen... van recent overleden Nederlanders. Wilt u iets kwijt over dit programma? Mail ons naar de publieke tribune @human.nl. Na 7 uur, Pointer, gepresenteerd door Niels Heidhuis. Voor nu, nog een mooie avond en tot eind juli. NPO Radio 1 podcast. Overtreedt wie transfer eigenlijk de privacywet? Kregen mensen vroeger meer huidkanker dan nu? Alledaagse vragen. In de nieuwste podcast Alledaagse Vragen geven we antwoord op al jouw urgente vragen. Als je bijvoorbeeld naar het journaal zit te kijken. Beroep op mijn zwijgrecht. Waarom bestaat zwijgrecht eigenlijk? Of als je even op je telefoon zit. Wat gebeurt er eigenlijk met je Instagram als je overlijdt? Of je bedenkt ze in de trein of onder de douche. Zelfs douchen is nu duur. Als ik nou 3 keer per week ga, blijf ik dan even schoon? Alledaagse Vragen. Een podcast van BNN VARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Bij uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Brits-Indische rijstschotel met zalm en een zomerse gado-gado... staan ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Nu bij Sunweb de vakantiegarantie. Zo kan je tot 2 weken voor vertrek flexibel omruilen. Bekijk je zekerheden op sunweb.nl. Snel goede zorgverleners nodig? Je boekt ze bij Dieter.com. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh, daar hadden we niet meer op gerekend. Dieter, het boekingsplatform voor de zorg. Dieter.com. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen.